อิมังภารณังอมิตังอสมังอิมังภารณังอมิตังอสมังอิมังภารณังอมิตังอสมังสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังตานังเลนังตานังเลนังตานังเลนังสัมสารฟยฟิตานังสัมสารฟยฟิตานังสัมสารฟยฟิตานังอักขังมหาเตจังอักขังมหาเตจังอักขังมหาเตจังอิมังธารณังอมิตังอสมังสัพพสัตตานังตานังเลนังสังสารฟยฟิตานังอักขังมหาเตจัง